Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yandım vallahi yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Diyorak başlıyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok güzel bir hafta. Neydi bu söylediğim? Beyit mi? Beyit. Beyti. Size bir beyti, siz ne alırsınız? Ben yoğurtlardan alacağım. Yoğurtlardan al. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bir buçuk şey isteyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Çünkü beyti, buyurun mu? Teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Amiral Kola. Ha, kola. Size kola, size. Ben su alayım. Su, al. Beytleri biraz daha arkadan getireceğim. Bir şey soracağım. Kola kutu mu yoksa makinedansa, buz istemiyorum çünkü. Tamam. Premix. Evet, siparişlerimizi aldığımıza göre güzel bir afiyet olsun diyoruz. Oh be, hiç bu kadar doymamıştım. Lezzet harikası adeta. Hiç bu kadar hoşuma gitmemişti bu haber diyeceğiniz bir haber vereceğim şimdi. Amanın. Gerçekten. Diliniz damağınız kuruyacak. Böyle bir habere ihtiyacımız vardı. Öyle bir habere ihtiyacınız vardı bence de. Herkesin ihtiyacı vardı. Alman gazetesi desem size. Bild. Yemin ediyorum, bravo. Bildim mi? İkinize de bir senelik Bild aboneliğini ben kendi cebimden vermek istiyorum. Bild gazetesinin astroloğunu biliyorsunuz. Tabii. Bizim şeydi. Hans Übergales. Hans Übergales. Senin tahminin Fahir. Bizim o kadın yok muydu? Yasemin Boran mı? Ya o bir yerde çalışmıyor mu ya? İnternet sitesinde. Oktay onun hastası biliyor musun sen? Tek doğru söyleyen astrolog. Böyle jartiyerli, böyle şeye binmiş bir şeysi vardı ya. Oktay hep şey diyor. O çok iyiydi o kadın ya. O kadın hep biliyordu falan diyordu böyle. Onu anlattırsan biraz Oktay. Onu anlattırayım ben. Türkiye saatiyle bugün. Evet. 12.28'den itibaren dünyanın en iyi ve en şanslı dönemi başlıyormuş. Alman Bild gazetesinde. Ne zamana kadar, kimler için geçerli, hangi burç için geçerli? Şimdi kova burcu geçti şu aralar. Abi burç yok. Koçun içindeyiz. Şu an ne koçun içindeyiz? Koçtayız. Koça girdik, doğru. Şu anda koçtayız, doğru söylüyorum. Evet. Şimdi burç falan yok şu abi. Şu burçlara da inanmadan benim kadar hakim olan başka adam var mıdır acaba? Öyle deme, öyle deme. Gücüne gider. Şimdi ben biraz bir bahsedeyim mi? Çünkü bahset. Bir ön yargılarınızdan kurtulmanızı istiyorum. Burçların gücüne, zodyağın gücüne gider. Doğru, öyle dememiz lazım. Buyurun efendim. Jüpiter'le Satürn'ü biliyorsunuz. Bilmem mi? Jüpiter'le Satürn. Onların aralar bozuktu diye bir ben hatırlıyorum. Vallahi doğru. Doğru hatırlıyor. Adam doğru. Tır tır çalışıyor vallahi. Ters açı yapmışlar. Ters açı yapmışlar. Yani şey gibi, bizim mesela ters bir hareket yaparız, belimiz kütler ya. Onun gibi ters açı yaptığın zaman. Böyle tekrar yaparken, kütleyecekmiş gibi olur da kütlemez, ağrı yapar. Boyun fıtığı gibi bir şey. Bir de öyle tarz bir şey. Açı diye bir şey var. O çok hoştur. Onu genelde Uranüs yapar. Tarz açı mı? Hı-hı. O hoştur yani. Bele bir açı. Hı. Şimdi Jüpiter'le Satürn'ün bu ters açısı bugünle itibaren uyumlu konuma geliyormuş. Oh, yeni arkadaşlıklar. Oğlum Jüpiter mevcut benim ilişkiler. Şeyim, haberin olsun ha. Neyin? Vallahi var ya, tozu dumana katarım yani. Satürn'de benim gezegenim. Benim iki gezegenim var. Satürn'de Uranüs. Ciddi misin? Tabii canım. Ben Jüpiter'le Satürn'de benim iki çeyresizler. Seninkiler Oktay. Sen Aslan burcusun. Benim Plüton'du. Bir Plüton. Tanesi o zaten Plüton gitti. Plüton zaten. Plüton bu burçlar kurulurken bilinen gezegen değil. Mars senin Mars. O zaman Mars mı senin? Ben bilmiyorum ya. Marsiko. Marsiko mu? Marsiko var. Şimdi valla 12 burcu da olumlu etkileyecekmiş bu konum. Ama sağ olsun. Cumartesi gününe kadar da devam ediyor. Yani bugünümüz var. Bugünü yarını iyi değerlendiriyorsun. Bugün saat, bizim uyuma günümüz. Abi uyumayacaksın bugün. Bugün uyumayacaksın. Nasıl uyumayacağım? Bütün gece ayakta yayındaydık yani. Bugün uyuma günümüzü mü denk getirdi Jüpiter şeyi yani? Şöyle ben. Jüpiter dön milyar yıldır dönüyor da uzayda. Getire bugünü buldu. Hakikaten bugünü şerefsiz. Buldu. Terbiyesiz Jüpiter. 12.28'den itibaren bu bugün dönem mi? Başlıyor. Bugün abi, bugün en Satürn'ün halkasına. Lay lay lay lay. Dünyanın en şanslı dönemi. Bakın neden? Haberleşme gezegeni Merkür. Oh. Kız acaba uzlaşma mı olacak? Sağduyu çağrısı yapmış diye en son Merkür. Evet, evet. O herhalde olacak. Aşk gezegeni Venus. Venus. Venus tamam. Yani herkes bugün cayır cayır. Abi ya, benim anladığım kadarıyla dostluklar kurulacak. Akabinde bir sonraki safhaya taşınacak. Bu gece valla dünyadan sesler geliyor yani şu anda. Cayır cayır yanacağız. Yanacağız. Ondan sonra da pöfür pöfür söneceğiz diyebilir miyiz? Tüttüreceğiz. Hem efil efil esecek hem cayır cayır yanacak. Oh oh oh, ne İkisi güzel. Aynı anda. Merkür, Venüs, Jüpiter, Venüs. Ya, Amerikalıların bizim bu programın yavanlığını olduğu gibi İngilizce konuşulan bir ülkeye taşısaydık. Hı-hı. O biz her sabah bir Uranüs esprisi yapardık yani. Aksan şu, esprisi gibi cesur diyorsun. Hayır, Uranüs'ü İngilizler Uranüs diye söylüyorlar. O da işte senin Anüs'ün haline geldiği için. Uranüs. O kadar yavan bir espri ki çok da hoşuma gidiyor. Türkçemizde bunu yapamamamızın da eksikliğini hissediyorum. Bizde abi. De ne bir şey ben uydurabilirim ya. Uydurma. Sen onu düşün Fahir. Sen onu düşünün ben Oktay'ı dinleyeceğim o sırada. Uzmanlar demiş ki demişler ilk başta. Jüpiter'le sürprizler. Uzmanlar şöyle demiş. Bak işte diye kesen bıçaklarımız. Ha bize diye. Küçük. Poşetlerde. Yavru. Diye kadınlar dönmüş. Vatan Kıbrıs'ta satılmaktadır. Bu da ne zamandan? İlkokul yıllarına gitmiş oldu. Evet, bir 80'lere gittik. 80'lere gittik. Seni orada bıraktık Ege'cim. 80'lere olur 80'lerin başında ben bıraktım seni. Ben 80'lerden önce çıkmış bu ya. Seni hard diske yazdım, silemezler. Hard disk ne zaman çıktı? Öyle bir şarkı var mıydı ya? Tabii. Seni hard diske yazdım canım. Olmaz benim. Ben yana sevdam bir yana seni hard diske yazdım silemezler. Yazmam bir daha aşkım. Olmaz bir daha versem bir daha silemezler. Fahir herkes içinden geçeni söylüyor anladığım kadarıyla. O zaman ben de haberimi verdiğine göre... içimdeki kişi verdiğini. Şimdi ne yapacağız bugün? Abi bir şey herkes çöşerken biz uyuyacağız yani. Uyuma şeker, uyuma. Bence uyum. Ne yapalım biliyor musun? Böyle şeyler ben filmlerde falan seyrediyorum. Böyle mesela bir kaza geçiriyorlar. Soğuk, uyumamaları lazım. Bunlar bir araya geliyorlar. Bence sarılıyorlar. Üçümüz bir araya gelelim. Böyle kork, böyle bir yatağa. Bir deve kesip içine girelim. Ben çünkü öyle bir film seyretmiştim. Çölde geceyi geçiyor. Çok zahmetli bir şey ya. Devenin içine giriyorlar. Abi bir oda falan bulsak. Oda. Deve. Deve. Deve değil de daha abi, böyle. Abi çok zahmetli iş o. Böyle şey gibi bir şey olabilir. Bu abi monoray var ya monoray. Monoray için. Onun bravo. İçine girelim mi? Nasıl fikir? Boş çünkü. Niye ben... Ben oraya gireceğim iki herifle beraber. Ben bunu nasıl açıklayacağım? İki herif de deveye girerken iyi de. Monaro'ya gidince mi zoruna gitti? Deveye girince mantıklı deve donmamak için çölde deveye girmek zorunda kaldım. Hayat orada da işte bence ben size söyleyeyim. Hiç deveye meveye karıştırma. Donmamak için çölde Monaro'ya bindi mi diye. Siirt battaniyesi var mı hocam evinizde? Kıllı battaniye. Benim var ama yetmez. Kıllı battaniye mi? Sende de vardır Oktay. Siirt dediğin kıllı battaniye. Kıllı battaniye. Kıllı var, battaniye var. Bende var köşesinde Ege yazıyor hem de. Çok güzel. İki tane kıllı battaniyemiz, üç tane adam. Tak. Hepimizi böyle güzelce sarmalıyor. Bir böyle şey gibi düşün. Öyle bir film vardı ya. Üç adam bir beşik. Kıllı battaniye. Bebek diye. Üç adam iki kıllı battaniye diye biz de tamam. Güzel. Üç adam iki kıllı battaniye güzelce sarmalaşıyoruz. Birbirimize güzelce sokuluyoruz. Evet. Ve de... Bizim de şansımız bu muymuş? Ne oluyor abi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Jüpiter'in en kral hareketi yaptığı gün. Kıllı battaniyelere sarılıp yatacağım. Kıllı ay, battaniye. Biz bunu geçen hafta da yapabiliriz. Oğlum millet olur mu? Kıla yüne doyarken... Biz kıllı battaniyeyle idare edeceğiz. Çünkü neden? Zaten bak biz birbirimizle bir araya gelsek zaten uyumayız. Kıllı battaniye uyuyacak olursak kıllı battaniye zaten otomatik dalar. Bu meşhur kıllı battaniye, Siirt'in kıllı battaniyesi Siirt'in değil mi? Hayır, sanıyorum. Siirt'in değil, kıllı battaniye abi. Kıllı battaniye değil. Oğlum Siirt'te kıllı battaniye, merkezi orası. Orada üretiliyor. He. Ben kıllı battaniye diye biliyorum. Bak... Siirt'in de meşhur bir şeyin olması ne kadar çok hoş kadar. Tabii ki. Ben her ilimize güzel bir şey vereceğim bundan sonra. Kıllı battaniye Siirt'e yaz Oktay. Yazdım. Yaz gönder. S harfine yazdım. Bir daha Siirt'e bir şey vermeyelim. Kıllı yaz gönder battaniyen cep telefonuna gelsin. Ablam çok güzel oldu. Killi. Dinlerler. Onlar da dinler. Birilerinin başı yanacak. Ben size söyleyeyim. Buyurun efendim. Hayır, ver Fahir en güzel şimdi, haber. Bakalım neymiş? Şimdi Fahir ablam sen onu vermeden ben şunu bir bağırttırayım. Sen onu bir bağırttır. Ondan sen hazır ol vermeye tamam mı? Kudurt. Hazır mısın sen şimdi? Hazırım canım. Hazır mısın? O zaman al. mükemmel bir gün olacak. Ver ablam. Ablam. Şimdi uzlaşma. Nerede uzlaşılacağına karar verilmiş. Verildi. Dün Cumhurbaşkanı Gül'le CHP lideri Baykal Köşk'te bir araya geldiler. O geldi, bu geldi falan filan sormuşlar Köşk'ten çıkarken. Ne yapacağız, ne yapacaksınız, uzlaşma olacak mı deyince Baykal espriyi patlatmış. Vallahi demiş, hiçbir şey konuşmadık. Daha çok mantı yedik, Kayseri mantısı yedik, patlıcan yedik, ızgara et vardı, tatlı vardı, tatlı da şeydi, tatlı ne tatlısı, hanım göbeği, hanım göbeğini de güzel bir şekilde yemişler. Uzlaşma dediğimiz, çok özür dilerim ama ben bu hiç, ben şu anda ekonomik krizden korkmaya başladım. Niye? Şu anda korkmaya fitursuzca başladım. Fitursuzca mı? Yani bu zamana kadar çok korkmuyordum da. Yani biz mesela Emrehan Bey'i mecliste ziyarete gittik. Evet. Ne yedik? Yani bir milletvekili olarak, hani şey olarak bir cumhurbaşkanı değil. Yani tamam. Şeyin dışında, hani o siyaset dışı, siyaset üstü değerlendiriliyor ama hani gene bir siyasi dünyanın figürlerinden biri. Bir meclis ziyaretinde bile biz ne yedik? Tas kebabı. Tas kebabı. Et yedik. Et yedik. Diyebilir miyiz? Tamam. Bitti. Bitti. Koskoca Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkıyor. Patlıcan, mantı. İçinde çimdik kadar et olan şey. Et yemeden köşkten çıktı. Ben bunu anlamıyorum. Bundan önce gene bir davet olmuştu. Orada da böyle bir çirkin yemekler vardı. Herkes onu söylemişti hatırlıyorsanız. Yine et olmamasında. Ama hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bunu şeyi düşünürseniz işte Osmanlı zamanında hani böyle işler kötüyken sarayda hemen yemeklerden et, hamur, sebze. Sebze. Özellikle mesela bizim zeytinyağlılar Karlofça Anlaşması'ndan sonra böyle şey de olmuştur. 1699 Karlofça Anlaşması. Gündeme gelmiştir. Çünkü orada yavaş yavaş artık toprak vermeye başlıyor. Zeytinyağlılar. Toprak çıktıkça zeytinyağlılar. Ama nereyi veriyorlar? Üstünde hayvan olan toprakları veriyorlar. Ya arkadaşım, sebze olan kısmından ver. Biraz da sebzeli kısmından ver. Sen koca dönüm dönüm pırasalar duruyor. Orasını yok, bu iyi, bu bende kalsın. Orada koca koca öküzler, bu toprağı al. Ne yapıyor? Rusya alıyor onları. Sonra ne oldu? Ne böyle? Bak Rusya'lar tıkız olur. Neden? Hep o yedikleri etler yüzünden. Ama ablam bu arada ızgara et yemişler. Ha, var mıymış ızgara et? O zaman içim rahat. Demek ki ekonomik kriz. Kriz falan yok. Herkes bir derin nefes. Çünkü bana mantı haberi geldi. Bir de patlıcan geldi. Orada ağırlık yapmış zaten. Ha. Neyse ki hemen açığa çıktı da bu borsa açıldıktan sonra falan böyle bir şey olsaydı. Cuma günden korkuyorum ben. Valla 9 öncesi açıkladık, kriz yaratıyordun ha. Yemin ediyorum şey, bu herife ne denir buna? Spekülatör. Spekülatör. Spekülatör diye robot dans yapacağım ben. Spekülatör. Bu adamı 80'lerde bırakacaktık. Spekülatör. Tamam anladık. Anladık robot. Spekülatör. Oğlum hasta mısın? Spekülatör. Robot olmuş ama insan olamamış. Allah kahretsin. O kadar hoşuma gitti ki yaptığım şey. Şimdi dört gözle reklamları bekliyorum. Siz çıkın da önce ön dinleme de şunu yapayım diyor. Ama bir taraftan da kahve. Valla benim de canım çekti de. Bence kıllı battaniyelerin altına girip güzel. Hadi herkes bir kere yapsın. Hadi. Tadını alın bak, çok hoşunuza gidecek. Ama bu elleri böyle yapmayınca olmuyor. Havaya sokuyor bu. Sevgili dinleyiciler, müsaitseniz. Özellikle direksiyon başında falan değilseniz böyle elleri parmakla birleştireceksiniz. Yok ya, kırmızı ışıkta durunca bak kolları böyle dikeleceksin. Yani T haline getireceksin kollarını. Ama dirseklerden duracaksın. Dipçeksiniz. Serbest bırak, elleri bir de penguen eli gibi yap. Ondan sonra da ver yansın. Hazır. Spekülatör. Panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Şimdi bir ziyaret var biliyorsunuz. Hani bir ziyaret, bir ticaret. Köşk ziyaretini verdi Fahir. Türkiye'deki ziyaretleri Fahir. Yurt dışı ziyaretlerini biliyorsunuz. Oktay ben veriyor, takip ediyorum. Senin zaten takipçisi olduğun bir olay vardı. Neydi bu? İşte, Sarkozy'nin kraliçeye Sarkozy'si. Sarkozy ve karısı Gil'in İngiltere ziyareti. Şimdi, karısı Gil karla Gil mi? Karla Brunigil. Şimdi onlarla ilgili dün gece kaldılar ya orada. Aa, ben onu bilmiyorum. Günübirlik gittiler zannettim. Zannettiydim hatta. Yol, o kadar yol gidilir mi günübirlik? Hayır. Kaldılar efendi gibi. 60 kişilik. Kaç 60 ya? 600 kişilik masada yediler yemeklerini. Ondan sonra... Ama efendi gibi gittiler otelde kaldılar değil mi? Böyle develerle gidip nasıl çadır kurmadılar değil mi? Deve sütü içeceğim diye devesini götürmüş. Hayır canım yok. Oğlum sen milleti Kaddafi'den... Zaten anasını götürmüş, anasını içeceğim diye. Daha deveye de gerek var. Ama otelde de kalmadılar, onu da bir düzeltelim. Nerede? Buckingham Palace. Kalede kaldılar tabii ki. Kalede mi kaldılar? O kale var ya. Hangi kalede? O kale var ya. Windsor Kalesi'nde mi kaldılar? Windsor Kalesi'nde kaldılar tabii canım. Protokol gereği aslında onların beraber yatması... Yasak mı? Yasak. Karı koca. Evet. Ne? Niye? Ama tabii İngiltere'de çağırsın hakkı ya. Abi resmi ziyaretlerde kraliçenin... Kraliçeyle yatması mı yasak konuğun? Affedersiniz bir şey. Ben karımı yedirmemiştim. Bugün kraliçeyle yatabilir miyiz? Başka bir aklınıza gelen ilişki çeşidi varsa onları da söyleyeyim. İlk gece hakkı vardır. Hayır, ama. Sarkozy'nin Philip'le yatması yasak. Ha. Yani aynı o. Ama Philip meraklıymış. Tabii canım. Ava giderim. Şey demiş Sarkozy'ye. Ya ava giderim. Çok güzel... Bıldırcının vardı. Şimdi yarın bir gün giden olur. O yüzden bilgilendirme amaçlı ben vermek istiyorum. Hakikaten şimdi müsaade bize edersiniz. Çok uzak gibi geliyor ama belki şu an, ya gün... burası Ankara sonuçta, hani politikanın nabzı burada atıyor. Birisi bir milletvekili veririz. Danışmanı olur falan. Yarın öbür gün bir gider heyette gider orada kalır. Ya sen bırak. Mal durumuna düşer şimdi burada saçma sapan bir şey söylersek. Evet Oktay. Daha dün gibi hatırlıyorum ben, meclise gittik biz. Evet. Buraya da gidebiliriz. Onun niye tozunu yutan zaten bir daha ifla olmazmış derler. Yarın öbür gün kraliçe geliyor buraya. Derler. Değil mi? Türkiye'ye gelecek de öyle bir şey vardı. Fahir'cim böyle konuşuyorsun ama dinlerler. Dinlerler. Serserisiniz var ya. Siz serseriler. Müsaade edin lütfen. Tamam. Şimdi resmi ziyaretlerde kraliçenin evli misafirleri protokol gereği kalenin içerisine bir duvarla ayrılan iki yatak odalı lüks bir dairede kalıyor. Duvarı delebilirsen. Kalede sevişmek yasak mı? Yasak. Sevişmeyi bırak, yan yana yatamıyorlar. Öyle bir şey var. Ha, şimdi ben seviştikten yani sonra ayrılıyorlar. Öyle mi? Nasıl bir anlamı da o? Hayır, sevişerek evleniyorlar. Evet. Ama evet, o gece ayrı ayrılıyor, yatıyorlar. Ama sonra tekrar sevişerek evliliklerine devam ediyorlar. Kalede ediyorum. Bugüne kadar kimse sevişmiş. Orada sadece kral mı sevişiyormuş? Kral kraliçe sevişmiş. Benim bildiğim. Ama bir de tabii o Harry ile şey var ya, William. Hmm. Kalenin onlar bedenleri yan yan yan yandım. Zaten kalenin bedenleri yar yar yar yandım. O türkü koy verin gelenleri. Şinanay. Kalenin kraliçe böyle söyleye söyleye geliyormuş. Petekler de sürtün. Bildiğim... Herkes o kaldırıyormuş sabah. Kalenin ama kraliçe uyandı karla kalktı. Benim bildiğim de çok acıklı bir türkü vardır ya. Kalenin dibinde bir daş olay. Mesela o da öyle. Windsor Kalesi'nin dibinde söylenen bir türkü. Doğru. O sevişemeyenlerin türküsü. Tabii taş olsaydın. Tabii. Şimdi Sarkozy kendi odasında uslu uslu oturup Fransa İngiltere milli maçını izlemek... Sevinip bir yandan da böyle. Hayır. Onu yapmak yerine meditasyon mu yapıyormuş? Eşi Carla Bruni'nin yatak odasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi diye yazıyor. Oğlum tabii lan. Biliyor tabii, sarayda her tarafta böyle, filmlerde öyle şey diye böyle şeyler açılıyor. Mesela resim var. Diye resmin gözlerle oraya kraliçenin gözleri göre böyle oynuyor, bakıyor oraya. Ne oluyor sonra diye resim kapanıyor. Sonra onun ağzı açılıyor böyle. Diye kapanıyor. Dinleme yapılıyor, kapatın. Dinlerler. Dinlerler aman dinlerler. Oh, oh! Haydi bakalım. Şen şak ol. Şik şek şak. Şik şek şak. Bizi artık böyle bir rock'n'roll treni değil de koyunları gezen bir gemi olarak düşünsün. Ver ver ver. Hele. Aman. Hele hele. Hele hele. Hele hele. Buyurun devam edelim. Var. Keşke ablama en sonunda bağırmasaydı. Şimdi birkaç gelişme daha var bu ziyaretle ilgili. Tatsızlık, korkulan tatsızlıklar hiç olmadı galiba. Korkulan tatsızlıklar olmadı gibi görünüyor. Ama bir yandan da bir korkular var. Çünkü başbakanı biliyorsunuz, Gordon Brown'u. İngiltere, evet. İngiltere başbakanı var. Biraz yani şeyden sonra biraz sıkıcı bir başbakan, evet, oldu. Tony Blair'den. Gerçeğinin de altını çizelim. Flash Gordon diye geçermiş. Çünkü önünde bir örnek yok. Tony Blair'ın önünde Hugh Grant vardı mesela, evet, örnek doğru olarak. Gordon Brown'un önünde bir örnek yok bir yandan. Zaten soyadı sıkıcı. Gordon Brown. Hakikaten ya. Brown. Mr. Brown dediğimiz adam yıllardır. Şimdi kaybolmuş tam tören sırasında. Nereye? Başbakan. Ha, böyle bir yere doğru gitmiş herif. Oradan gireyim 5 dakika. Sayın Başbakan. Şimdi tam o sırada da kraliçe bunu görmüş. Kaybolduğunu. Arkasında o kraliçenin ıslık çalışını gördünüz mü siz? Gördüm, onbaşıymış ya. Filminde. Nasıl çalıyor kadın? Hayır, ıslık çalmak için kraliçeyi kullanmana gerek yok. Yani, niye hayır diyorsun? Kraliçeyi bile kullanırım ben. Başbakan kayboldu kızım demiş kızına. Dinler. Sarkozy de gülümseyerek Gordon bu normal demiş ve espriler patlamış orada işte. Ne bu şimdi espri? Protokol. Üfteyirken. Yani hani İngilizlerin soğuk esprisi diye böyle bir şey vardır ya. Yani protokol esprisi de hiç. Hiç. Kraliçe şey demiş en son ama birilerinin canı fena yanacak. Uyandırayım demiş. Ondan sonra Carla Bruni'yi öperken bir fotoğrafları çekilmiş şeyin, Gordon Brown'un. O. Allah Allah. Yani ülkeci böyle hakkı başbakanın da mı var? Nasıl ülkeymiş, nasıl bir monarşiymiş. Ya o anın böyle bir garip bir fotoğrafları var hakikaten. Çapkın başbakan vakumladı diye haber olur mu ya? bir başka ülkenin cumhurbaşkanının karısını. Hakikaten yani pompala başkan pompala diye şey yazıyor seçimlere doğru. Bütün şeyler böyle, gazetelerdeki haberler böyle. Ondan sonra ayrıca Gordon Brown'la görüşen Sarkozy ikili ilişkiler için iyi oldu ama tek gecelik ilişkiye benzemesene ha ha ha demiş. Ne? Bu mu ya Avrupa Birliği? Kahvaltı da yapalım diye de eklemiş sonuna. Kahvaltı yemin ayrı dahi anlamında dahi kahvaltı da yapalım. Herkes seyretsin gibi. Hayır canım, olur mu? Kahvaltı da yapalım. Ki, yapalım. Beraber. O Carla var ya, ülkeyi birbirine katacak. İngiltere artık. Fransa savaşı patlak gelecek, ben sana diyeyim. Vallahi bilmiyorum, sırf böyle. Yarın da bu yönde haberler çıkar. Onunla önümüzdeki hafta bakacağız artık. Değerlendireceğiz. Of, amma konuştuk ha. Buyurun Fahir Bey. Oh işte güzel karın varsa arkadaş. Derdim başın ha. Yanar. 5 milyar borcum var. Öyle demiş Sarkozy. 500 bin. Gordon Brown öyle demiş. Böyle karım olsun demiş. Şu araba borcum olsun demiş. Yalnız karıştırdınız Sayın Başbakan demiş. Buyurun. Şimdi ben yerel haberlere geçiyorum. Geç bakalım. Yerel haberler. Hiç havalı. Evet yörükler, sizi Erzincan'a götürüyorum. Şimdi Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde görevli Doktor Demet Güleç kendisine başvuran hastaların hepsinin neredeyse kadın olduğunu fark ederek bir araştırma başlatır. Orada sen fonu arttıracaktın gidip. Ya sen anlat. Ben gerekli yerde fonu yürüyorum. Sonra bakar ki 1073 kişiden 723'ü kadın. Ha der, bu işte ben bir bit yeniği var. Demek ki hepsi kadın değil. Neyi fark edip de araştırma yapmış, ben onu anlamadım. Sen o erkeklerin hesabını tutmamış. Oradan olsan ona bir iki kişi gibi gelmiş ama 300 kişi şey. Tamam, kadınların ağırlıklı olduğunu ağırlıklı fark ederek. Bir yıl boyunca bu kadınları araştırmış. Gerek evlerinden telefon arayarak, gerek zaman zaman rahatsız ederek. Ve kadınların Ergenekon bağlantıları ortaya çıkmış. Bir bir hepsini ortaya çıkarmış. Bunların defalarca hastaneye gelip şey yaptığını görünce, hı-hı, bunun nihayetinde sosyal etkinlik olsun diye kadınlar hastaneye, psikiyatri kliniğine geliyorlar. Çok sıkılıyoruz evde diye. Güne mi geliyorlarmış? Aynen öyle. Kantinde toplanıyorlarmış abicim. Kantinde gün haftada bir, ondan sonracığıma. Erzincan'da çok fazla sosyal yaşam yok. En güzel sosyal hayat nedir? Psikiyatri kliniği. Düşününce aslında öbür doktorların soruları belli. Karnını ağrıyormuş, şuranı ağrıyormuş, buranı ağrıyormuş. Yaman yaman sorular. Bir de orasını burasını da kurcalarlar kadını. Rahatsız edici bir şey. Kurcalamak derken. Soyun, yat falan filan. Psikiyatride öyle bir şey yok. Buyurun oturun diyor. Buyurun oturun. Ondan sonra da çay kahve ne arıyorsunuz? Anlat diyor sonra. İstediği şeyi anlatıyorsun. Daha güzel. Kocam. Kocam benim kocam. Aha. Dostum. Dinlerler diye. beraber yaşamışlar. Hastanenin bahçesinde, kantininde, bekleme sonunda bir araya gelip hatta birbirleriyle bu ben anlamadım. Sohbet şimdi bu konularından... evi yok mu? Günde toplansınlar her hafta birini. Yani çok değişik bir şey söylemiyorum biliyorum ama. Profesyonel yardım ayrı bir şeydir Oktay'cığım. Yani onun varlığını hissetmek, onun şeyini hissetmek arkandan dinlerler. Artık zaten evlerde gün diye bir şey kalmadı. Ben gündüz vakti biliyorsunuz ev beyi olarak bazen dolaşmayı niye kalmadı? Niye öyle bir şey yok? Pastanelerde açık büfeden faydalanıyor insanlar. Evet ya. Bugün lüks pastanelere gidiniz, ayrı ayrı köşelerde kadınlar oturmuşlar, çaylarını içiyorlar falan. Abi ev tadı olmaz ki sandalye, bir kalkacaksın oturacaksın. Sanki ev tadını özlemiş oluyor kadınlar her gün ev. Aman ev olsun diye. Başkasının evine oturmaya gidiyor. Hatta yani. Köfteci de ben gördüm ya, en son öğle yemeğine gittim de geç saatte gittim, hatta 2-3 gibi. Köfteci de kadınlar, 8 tane kadın, ne alaka var? Köfteleri yiyorlar 3 saat boyunca da çay getir çay diye orada kakara kikiri şey yapıyorlar. Çok güzel. Her yerde toplanıyorlar. Hatta spor kulübüne. Nada'ya niye gelmiyorlar? Neden acaba? Dinlerler. Orada da dinlerler. Şimdi Nada'ya biz bekliyoruz. Tabii burada şey de biraz bizim şeyler kalınca ya. Sandalye. Aile bütçeleri sarsılmasın diye. Sarsılmasın tabii ki. Sonuçta onların hepsi de hepsi ana. Ana sonuçta. Yavrularının rızkından kesip bizim buralarda sağda solda yediyor deminsinler komşular. Doğru söylüyorum. Canlar yanmasın ablam. Çünkü bir de dinlerler. Şimdi Amerika'da bir araştırma var, ona bakalım isterseniz. Ver çocuğum Amerika'ya. Şimdi deney yapılmış Amerika'da. Balıklara günde 3 kez 20 saniye sinyal dinletilmiş. Manyel mi verilmiş anlamadım. Ne yapılmış? Sinyal ne? Dinletilmiş ablam. Dinletilmiş. Ağda yem verilmiş ondan sonra. Ağda yem mi? Yani bu pardon, köpeklerine yaptıklarını balıklara mı yaptı? Aynen öyle. Amerika'nın balıkları. Bu da yeni ismi de. Şimdi Roger'ın balıkları. 3 kez 20 saniye sinyal dinletilip ağda yem verince balıklar nedense bir sonraki aşamada kendi kendilerine o sinyalden sonra gelmeye başlamışlar. Buraya kadar bir esprisi yok. Normal. Şimdi bunu şey. Araştırma diye anlattığın şeyi. Dur bir dakika, daha bitmedi. Akvaryum sahipleri yemle yaklaşınca balıkların akvaryumun tepesine toplaşması olarak zaten gözlemlemişlerdir ikinci günü. Doğru. Ama bu eğitilen, bu şekilde eğitilen balıklarda şartlı refleks mutasyonla diğer balık nesillerine geçebiliyormuş. Bu ortaya çıkmış. Buyur canım. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Vallahi. Onu araştıranlar ya mutasyon ne demek bilmiyorlar. Ya da bunlar balık yapıyorlar her akşam. Ya oradan bir araştırma balıklarından çıkardı. Şunu mangala atalım diye rakıyı şey yapıp raporu da orada yazıyorlarsa. Tabii canım, o raporların üstü zaten peynir kırıntısı, peynir kavun. Peynir kırıntısı hakikaten. Ben balık kırıntısı. Ondan sonra şey acılı ezmeler falan filan. Levrek, her gün sarımsak kokuyorlar leş gibi. Levrek üzerinde denenmiş yani bu deney. O kadar da net somut. Bir de balığa bak, levrek en pahalısına. Nerede bunun şeysi? Şimdi, o zaman ucuz balığa gitsin adam. Ben alabalık en ucuz balık. Hamsi. Hamsi üstünde hiç denenmiyor. Ne üstünde deniliyor? Levreği. Hem de nedense deniz levrek. Deniz çupra üstünde denenmiş. Şimdi şartlı refleks mutasyonla diğer balık nesillerine geçecekmiş teoriye göre. Bunlar salınınca denize otomatikman balıklar ne olacak? Toplanacaklar. Sinyali verdiğin zaman ha, ben geliyor. Şöyle yapayım. Ben bu şöyle... adamlar birilerini çok güzel yemişler ya. Hakikaten. İşte bu haber. Biz zaten... bunu şimdi hocam siz bak, bize parayı akıtmayın ama biz ne yapacağız şimdi? Bunu bunlara eğitiyoruz balıkları. Tamam, yarın öbür gün salınca sen ağ atacaksın, bu otomatik. Ağ atmana gerek yok. Ben mesela şey yapacağım. Hiç mesela tekneye ile çıktım. Ben mesela şöyle bir şey diyorum. Balıklara yem verirken öyle manyel falan vermene gerek yok. Oktay sen şu türküyü çalsana. Islıkla mı canım, ısırca yoksa? Çal, ben o zaman galiba ağzına güzel mi? Bir şeyler geliyor diyerek hemen ortamı hazırlayayım da şu fonları da kısayım. Peki, ıslık... Yarın öbür gün ablam çünkü dinler. Dikey ıslık mı olsun Fahir, yatay ıslık mı? Şey olan sisi. Yatay ıslık. Yatay ıslık. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım da. Bakalım aksiyon reaksiyon. Fahir bunu dinlemek için mi çaldırıyorsun bana? Adam sustu bana bakıyor ya. Güzel çaldın. Şimdi bunu çalıyorsun. Tekneyle çıktın. Balığa da bunu dinlettin. Çıktın onları saldın ya. Bunlar şeyle mutasyonla geçti öbürlerine. Başladın teknede bunu çalmaya. Böyle hafiften de kürekleri... Kıyıya geldin, eve doğru gidiyorsun. Balıklar arkandan çıkmış böyle denizden. Tapa tapa tapa tapa tapa. Baba der gibi. Baba baba baba baba dönüyorsun sen. Güzel. Evine alıyorsun. Fahir ne anlattın bize? Ne bileyim ya. Sırf lütfen, bunu dinlemek için büyük ya ihtimalle yaptı adam bu şeyi. Mutasyon dediniz hocam ya. En güzel bilimsel açıklamayı yaptım ben doğru size. Doğru söylüyorsun. Mutasyon bir diğer adı ıslık çünkü. Doğru. Fahir'cim ver bakalım güzel bir şimdi haber. Şimdi var ya hepinizi çok üzücü. Ya madem böyle güzel tezgah buldular adamlar. Başka şey uydursalardı. Ne uydurabilir? Abi biz şimdi bu kızlara şey yapıyoruz. Islık. Çaldığın anda koşa koşa geliyorlar falan diye. Yarın öbür gün bu kızların daha genç kızlar ıslık çalınca sana gelecekler abi. Sen bize bir 300 dolar daha ayarla diye şey yapsalarmış keşke. Böyle safı buldu. Kimmiş bu araştırmayı finanse eden? Biz de 3-5 araştırmamıza şey yapalım yani. Vallahi Hürriyet gazetesi ilk sayfasında yer vermiş bu gazete şey habere. Amerika'da yapılan deneyler diye başlıyor. Deneyi alkolik deneyler yapıyorlar. Ondan sonra da baştan başa Amerika evrim teorisini bir türlü anlatamıyorsun. Şimdi böyle manyak şeyler yüzünden. Söyleyeyim mi? Ha. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu. Yok lan öyle bir kurumu mu? Et ve balık kurumu gibi bir şey işte o. Uzay ve atmosfer. Kuş ve balık işte şey. Kolmuş bu da eskiden. Sonra kuruma dönmüş mezun olunca evet. Buradaki çocuk. Kuruma döndermiş. İyi olmuş o. Güzel. Et balık Amerika'nın et balık kurumu. Acaba yanlış mı çıktı bu haber ya? Kurum. 1 Nisan'da çıkacaktı da bu haber böyle bir pis bir şey mi acaba? Aa, aman 1 Nisan hangi güne geliyor? Bana ne olur. 4 gün var. Ne? Salı günü. Deme be. Olur mu evet, canım? 28 bugün. Salı gününe geliyor. Bugün 28, 29, 31. Salı gününe gelir. Tamam. Herkes tamam, salı günü. İnandınız mı? Tamam. Salı günü şakaları hazırlayalım kendimize. Güzel biz de bir şaka yapalım. Mesela. Yayında, kızlar kız kulağına girelim. Bence o gün biz yayına gelmeyelim. Hoş bir espri olur. Bence güzel olabilir. Veya başka radyoya gidelim. Tam zamanında. Aa, radyoları değişelim. Hakikaten ben radyoyu da biliyorum buraya gelecek radyoyu. Hangi? O bizim... Ne? Oradakiler gelsinler. Tamam biz de oraya gidelim. Bak sana söylüyorum. Bir daha bizi buraya geri almazlar. Yemin ediyorum almazlar. Çok çocuklar kaldı pırlanta gibi. Şimdi Avrupa Birliği kriterlerine göre yeni bir şey daha geldi. Hocam şu kavşağa geçinceye kadar çömelir misiniz? Esprisi artık maalesef sona geliyor. Neden? Çünkü her minibüse yeteri sayıda tabure mi konulacakmış? O plastik küçük taburelerden. Maalesef konmuyor. Minibüs ve otobüslerde bundan sonra ayakta yolcu almak tarih oluyor. Maalesef. Niye ayakta yolcu diye bir şey var? Yok. Abi var. Oturarak olur. Bilmem ne, ayakta bilmem ne diye yazar he. Otobüslerde. O zaman şöyle söyleyeyim. 7 kişi ayakta yolculuk yapabiliyordu ya. O 7 kişi. Evet. Bundan sonra o 7 kişi yapamayacak. Neden Fahir? Dinliyorlar. Dinlerler. Birilerinin başı fena yanacak. Canı. Canı. Sızıntı varmış. Sızıntı varmış. O yüzden... Fahir. Dinlerler. Oktay'cığım dinlerler. Sen yeni geldin Fahir. Sana söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler. Dinleyiciler. Birilerinin canı fena yanacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahlarda rakımın zamanı. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım dinlerler diyerek başlıyorum bu habere. Bolivya'nın devlet başkanını biliyorsunuz. Biliyoruz. Nereden biliyorum? Bir kim dakika. Abicim? Bana Bolivya'nın eğer devlet başkanını ad soyad tam olarak ver. Yaşını istemiyorum bak. Şu anda. Ad soyad tamamen vermemin imkanı yok. Uzun. Uzun. Peki adı ne? Sanchez. doğru olma ihtimali var. Var. Fahir evet. Senden de cevap alalım. Sanki biliyormuş yo. Gibi Ege'ye sorma. Ben bilmiyorum. Sen de cevabını söyle. Bolivya Devlet Başkanı Gregory evet. Gregory Bolivya ismi değil mi? Gregory. Anglo-Sakson ya Bolivya. belki öyledir. Ataları araya karışmıştır. Doğru karışmışlar. Evo Herzegovu. Sanchez. Evo Sanchez. Evo Morales. Morales. Tabii David Morales'ten aklıma gelmesi gerekiyordu. Bolivya'nın devlet başkanı 47 yaşında. Zımba delikanlısı. Hakikaten zımba delikanlı. Çünkü ikinci lig takımıyla anlaşmış Badi, ve futbola başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Bunun zaten bir ek işi vardı. Biz, öyle bir haberle gündemimize gelmişti daha önce. Bolivya devlet başkanı. Hı-hı. Maç mı yapıyordu? Ne yapıyordu? Bak, araba alıp satıyordu da o bu değildi. Bunun şeydi bu. Yalnız Bolivya'da araba alanlar gösterilermiş ona. Sarayı bir götür göster derlermiş. Temiz mi diye. Anlarmış çünkü. Anlarlar. Klasman grubundaki maçları kazanması halinde. Klasman grubu ne? Bunun çok futbol şey yok. Klasman dedi yani klas, A kalite, birinci sınıf mesela. Bir zamanlar Klinsmann diye bir futbolcu vardı. Onunla ilgisi var mı? Weiss Müller diyorum ben de. Müller diye de bir oyuncu vardı dikkat edersen. Ege hakikaten tebrik ederim ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Klinsmann nerede oynuyordu? Klinsmann nerede oynuyor bilmiyorum. Ülke olarak İzmir'de en azından. Klinsmann diye bir yer vardı, oraya benziyor, oradan aklımda. Ülke olarak da mı bilmiyorsun? Klinsmann. Alman canım, onu biliyoruz. Onu biliyor adam abi. Çok güzel. Şimdi teknik direktör. Kimin teknik direktörü? Abi, kim bilir nerenin? Kimin canım? Abi Wodenbaş'ın. Doğru. Litoral. Biliyorsunuz Litoral, Bolivya'nın en ünlü. Litoral. İkinci lig takımı Litoral'de yedek kulübesinde oldu. İddiada oynayabiliyor muyuz Litoral? Oynayabilirsin tabii. Tabii canım, ben sana söyleyeyim, bu hafta banko Litoral garanti 1. Çünkü başkanın da gelmesiyle moral motivasyon bulan Litoral. Zaten adamın adı Morales. Düşün artık. Yani nasıl? Litoral'in teknik direktörünün adı ne? Ne bileyim, kim bilir ne? Gregory mi? Onu dışarıdan getirmiştim. Fahir böyle saçma saçma konuşuyorsun ama dinlerler. Renato Arellano koskoca abi, devlet başkanını yedek kulübesine oturtmuş. Ha, sen demiş oynayamazsın arkadaş demiş. Onu bir var ya, kedi girer onun bir şeye dükkana, haberi yok. Bir devlet başkanı top benim deme hakkına sahip değil midir ya? İşte demek ki bunlar sağlam bir demokrasi var ki orada diyor ki top bizim, top halkın diyen bir seyirci var orada. Askerde komutanlarla futbol oynamadıysan bu olayın nasıl olduğunu anlamamışsın demek. Ben oynamadım hiç ya. Hayır, ben sivil yaşamımda futbol oynamış mıyım ki askerde komutanla futbol oynayayım? Bir oyna ne sen demek istedin? Sen oynadın mı Fahir? Tabii canım. Bir anlatsana biraz. Böyle şey yaparsın. Biraz anlatsana. Böyle mesela top komutanına gelir, aynı takımdaysanız yaşadınız. Ama farklı takımdaysanız biraz şey yapmak zorunda kalırsın. Komutan şahsi oynamaz mı? Komutan topu aldığı zaman defans yaparken mesela bazısı kendini kaptırıyor futbolun cazibesine. Öküz gibi girer. Ona şimdi futbolda tamam... Böyle. Şöyle bir cümle kurulamıyor değil mi? Komutanım çok şahsi oynuyorsunuz. Komutanım lütfen, çok güzel gol attınız mesela, kullanabileceğin en güzel Komutanım neden pas vermiyorsunuz falan diye bir şeyler olabiliyor mu? Yayında olmasak olur da ben cevabım. Dinlerler Oktay'cığım, dinlerler. Doğru. Çok yakında birinci lige çıkıp çıkmayacağı da belli olacakmış. Merak eder gibi bir haliniz var. O yüzden bunu da söylemeden yasayla halledemiyorlar mı bunu? Bilmiyorlar mı onu? Vallahi çok kolay. Bir yasayı değiştirirsin, zart diye çıkarırsın. Öyle bir şeyler vardı. Yasayı da takım kurtarıyorlardı. Çok güzel. Devam. Yasayla takım kurulabiliyor da ikincilikten birinciye yükseltemiyorsun abi. Niye canım? Düşüş engelleniyor da galiba. Düşüş engellenir. Doğru. Bu düşüşü engellediğimiz çok iyi oldu. Evet. Bu noktada müdahil olarak şey yaptınız. Futbolda şimdi sen klas dedin ya, klas nasıl? Futbol sayfalarına bakalım ya. Bak hiç bakmıyoruz ya. Bakmayalım ya. Niye bakacağız futbol sayfasına? Konuşmaya çekiniyorum Yüreği demiş sayfalar. Hakan Şükür mesela. Ne? Konuşmaya çekiniyorum demiş. Ya lütfen futbol sayfasına bakmayalım. Güreş sayfası olur mu? Güreş. Tamam. Spor sayfalarının toptan... Toptan kaldırılmasını televizyon talep ediyorum. Televizyon sayfasına bakayım mı? Hayır. Gazetelerin önemli olaylarına bakalım. Genelde ilk sayfada oluyorlar. En önemli sayfa. Aç ön sayfayı Oktay'ım. Aa, bu yazıyor mu hala bu? Burada. Bu şey olmadı mı ya? Nanay kente gitmedin değil mi diyorsun? Yok canım, serbest. Öyle mi? Tabii. Serbest çağrışımlara geçti. İşte, devam ediyoruz. Faizcim şey yok mu? Biz de biraz yayıncılık öğrendik yani. Oktay'ı mesela bu diye sorduğu insanın ismini telaffuz etmemeyi mesela en azından hani yasal bir şey olmasa da nezaketen bir saat birisine bu dedikten sonra ismini söylememek gerektiğini öğrendik. Her 100 boşanmanın 70'i... Seni stüdyoda seviyorum. Her 100 boşanmanın 70'i cinsel sorunlardan kaynaklanıyormuş Türkiye'de. Şimdi bak, bu tip haberler çok... Tehlikeli. Tehlikeli geliyor bana. Ülke kaynıyor. Dün senin o gündeme getirdiğin çirkin erkeklerin evliliği mutluyla bunun arasında hiçbir fark yok. Biri mutsuzluğu, biri mutluluğu vurgulayan hiç şeyler ama iki durumda da ters durumlar şey yapıyor. Şimdi boşanan herkese cinsel hayatı sıfır gözüyle bakacak insanlar. Maalesef ama %30'a girebilir canım. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz %30'dayız diye böyle bir şey. Ablam dinlerler. Bir şey söyleyebilir miyim? Sevişerek evlenmek var da sevişerek boşanmak neden olmasın? Küçük bir harf değişikliğiyle mümkün. Evet. Akrostişin en ulaşabileceği en yani artık zirve zirvenin top yani dediğimiz noktası ama hakikaten ne şimdi niye böyle cinsel sorunlar yüzünden mi boşanıyorlar, boşanacakları yüzünden yani bir problemler başlıyor, ilk önce cinsel hayatlarına yansıyor, ondan sonra mı boşanılıyor? Vallahi bilmiyorum. Bu sebep sonuç ilişkisi doğru değerlendirsin yani şimdi, adam boşanmış dul adama herkes şey gözüyle bakacak, yan gözle bakacak, beceremedi demek ki. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği'nden doçent doktor Cem İncesu şöyle demiş. Benim hayatım zımba gibi. İlk önce böyle herhalde başladı konuşmaya. Çevreden çocuk baskısı görenler, çiftler birbirinden soğumuş olanları hissediyoruz. Boşanma davalarının %90 şiddetli geçimsizlik. Ancak bunun %70'i cinsel sorunlar, emin olun demiş. Bu emin olun hiç demeseydi ben inanacaktım. Ama bu emin olun dedi ya. Orada şimdi bir içime kurt düştü. Vallahi falan deseydi ya. Ha, ya vallaha söylüyorum falan. Yeminlen. Öyle bir şey. Zaten diyor. Dernek başkanı çıkmış. Sayın başkanım yeminle mi? Hayır. Yeminlen diye vurgulamış. Dernek başkanı demiş. Bak demiş bana. Bele bele edeceksiniz. Bele bele edeceksiniz. Ne kadar güzel. Dernek ama... zaten derneğin amacı bu herhalde. Nasıldır logosu bilmiyoruz ama bele diye bir logosu var herhalde. Çünkü eğitim amacı. Tabii canım. Eğitim nedir? Hoca ne yapar çocuklar? Çocuklar bele bele bele demez mi? Tabii. Yalnızca eğitim değil, araştırma da aynı zamanda. Tabii. Nasıl araştırıyor? Nasıl? Bele bele dene. Yok, oldu mu? Olmadı. Bele dene. Ha, bele bele bele bele. O işte en güzel. Bak evlilik, kaç evlilik kurtuldu bu sayede. Vay be, bir daha ağzınızdan bele verse buraları bele, yerlere bele bele beleneceğim. Kendi ifrazatım. Araştırma sonuçları var. Hemen bir cümle. Hemen alalım. Kısa bir cümleyle Oktay. Bir erkek cümle. Cinsel ilişki her zaman ister ve hazırdır fikri. Yüzde kaç sizce? Hocam bir saniye. Şimdi önce Türkçemizi düzel kullanın. Düzel derken güzel kullanalım. Düzeltelim. Evet. Erkek hazır her zaman hazır ve nazır diyenler yüzde veriyorum. Evet. Yüzde 1500 gibi bir rakam. Rakamlardan bahsediyorsun Fahir. Neymiş Oktay? Yani çok da enteresan değil ama 37. Niye verdiğimi bilmiyorum. Ne, yani bu neyin rakamı ben anlamadım. Burada çöp dengesi var ya. Ben evet. Onu başına geçip cezalandırayım mı kendimi? Bu rakamı verdiğin için gizliyorum. Soruşturma yani... kapsamında çünkü. Vermemen gerekiyordu. Yandı gülüm keten elva. Ben de diyorum ki Fahir niye haber vermiyor? Çok güzel yırtıyorsun Fahir ya. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Uzun zamandır üstünde çalıştığımız yeni bir proje vardı. Ve sonunda bugün bir cuma günü bu proje hayata geçiyor. Fahir bu projenin mimarı diyebiliriz aslında. Uzun zamandır bunun üstünde çalışıyordu. Fahir. Evet. Bir çocuk dünyaya geliyor diyebiliriz aslında. Bir çocuk yani affedersin. Şöyle söyleyeyim bunu bir doğuma benzeyecek olursak. Hanımefendinin su geldi. Suyu geldi. Ve 3 santim daha açıldı. Açılma oldu. Yani. Açılma oldu. Fahir Önç'le istek saati. Hatta şöyle söyleyeyim. akustik saati diye değişti. Burada istek şarkılarını, dinleyicilerimizin istek şarkılarını akustik yorumuyla, akustik farkıyla dile getireceğiz, çalacağız. Çok güzel ya, valla. Çok hoş. Hem böylece dinleyicilerimizin isteklerini çalmış olacağız. Hem yaralı bir parmağı, affedersiniz, küçük kabahatimizi yapmış olacağız. Hem de taşın altında elimizi sokmuş olacağız. Gerçekten çok yönlü bir insan olarak değerlendiriyoruz siz Fahir'i. Evet. O zaman hazırsanız nasıl için telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. 210-30-30 ve şöyle yapalım isterseniz. Sen küçük bir örnek ver dinleyicilerimiz bağlanıncaya kadar. Aa hemen bağlandı. Hemen istekler gelmeye başladı. Millet zaten bu tip bir programı açmış anladığım tamam. kadarıyla. Ben o zaman çekilirim programı sen yapıyorsun. Ben tabii. çıkıyorum stüdyodan. Ya nereye gidiyorsun? Değil mi? Dışarıdan dinleyeceğim nasıl bir program diye. Tamam o zaman bakacağız nasıl olacağını. Evet, Ege'yi gönderdiğimize göre. Alo. İyi günler. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Alo. Radyonuzun sesini biraz kısayım mı? Tamam, kısayım. Alo. Alo. Radyonuzun sesini kısar mısınız hanımefendi? Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyorum ben? Ben Süheyla. Süheyla Hanım. Evet. Nereden arıyorsunuz bizi? Neredesiniz şu an? Çok güzel, Ankara'dan arıyorsunuz. Ne işle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız? Evet. Evli misiniz? Evliyim. Kocanız var mı? Ben yaşlıyım, yaşımı söylemiyorum. Peki, ne istek parçası? Neyi anlatıyor, neden? Nedir yani, nereye kadar? İstediğimizi şarkı söyleyemiyoruz. İstediğiniz... Söyleyemiyoruz. Söyleyebilirsiniz de şimdi... Şöyle bir şey, yani bunun da bir hikayesi olması lazım. Evet. Taksiye gidersen. Taksiye. Dinlediğim bir şarkıydı. Ankara'ya ilk geldiğim dönem taksideyken dinlediğim bir şarkıydı. Sözlü sistem şarkısı. Sözlü sistem denen şarkı. Epitaph. Onu istiyorum. Green Christmas'tan Epitaph. Tabii değiştirebilirsin. Ankara'ya ilk geldiğim zamanki şarkıyı istiyorum. Seni tam anlayamadan istiyorum. Siz nereden geldiniz Ankara'ya? Dış devletlerden geldiler. Manisa'dan mı? Bence tam Manisa'dan gelmiş gibi duruyorsunuz. Sizi Manisa'ya geri gönderiyoruz. Ve o zaman tüm Manisalılar için gelsin. Epitaph'dan Sweet Home. Evet, Sweet Home Alabama'dan. Ben de eşlik edebilir miyim? Tabii ki. Ama teşekkür ederim. Mırıldanarak. Sweet Home Alabama. Hanımefendi. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bize katıldınız, eşlik ettiniz. Sizi uğurluyoruz Manisa'ya tekrar. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Ege ne oldu? Çok güzel programı iğrenç yaptın. Niye abi? Yani ne bileyim. Kafanı kadın çok gitara verdin galiba. İyi, o yüzden dinleyiciyle de iyi iletişim kuramadın gibi geldi bana. Ya bir tuhaftı. Ben de... Bir de ben deneyemiyorum şu akust... Yani... Hani çocuğun elinden alıyormuş gibi olacağım ama. Estağfurullah. Al. Hani proje yine senin projen olsun. Tabii ki de gitarı al bakalım. Uygulamayı bir ben yapabilir miyim? Ben bu müzikte her zaman el elden üstündür metodunu. Ben benimserim. Veya ama blok flüt. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz. Bakalım şimdi. Bakalım bir... istek ne gelecek, neler gelecek. Hadi hayır. Merhaba, akustik saatine hoş geldin. Kimle görüşüyorum? Alo, kimle görüşüyorum? Efendim? Rıdvan Bey. Evet. Şimdi bir kelime vereceğiz. O kelimeyle ilgili bir şarkı türeteceksiniz. Abi. Kelimenin anlamını bilmenize gerek yok. Tamam mı? Ben yarışma için aramıştım. Ne yarışması olduğunu zannediyorsunuz? Akustik. Akustik. Peki, akustikle ilgili bir cümle kurar mısınız bize? Bakın dün abi, pazardan... Abi. Çok güzel akustik yemeği yapar. Çok güzel, teşekkür ederim. Aklınızda bir akustik şarkı var mı? Var. Hemen alalım onu. Aynı şarkıyı söyleyebiliyor muyum? Tabii söyleyebiliyorsunuz. Sweet Alabama. Yine sıkırt. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz Rıdvan Bey. Hoşçakalın. Sağ ol. Bak ne kadar... Güzel en oldu. Azından onu, temposu yüksek oldu. Biraz da evet. Ben onu tam sağlayamıyorum biraz galiba. Biraz da yani şimdi dinleyiciye sen suç buluyorsun ama değil. Aynı kadın arasa ben onunla da gayet güzel. O zaman dinleyicimiz Süheyla. Aynı dinleyicimiz tekrar bağlansın. O dinleyicimizi bir alalım. Böyle bir şey denemek istiyoruz yani aynı dinleyicimize. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Ah, merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. Evet. Beğeniyor musunuz bu akustik showland'ı? Programın adını değiştirdik bu arada. Akustik Showland. Çok beğeniyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten yakışır bir program yapıyorsunuz. musunuz? Hanımefendi bir şey sorayım mı? Akustik hayatınızın ne kadarını kapsıyor? Yani ne? Hayatınızı bir teraziye koysanız ne kadar akustik? Yüzde kaç akustik? Çıkar. Hayır, siz organik mi seversiniz, akustik mi gıdalarınızı? Yok, illa organik olsun istemem. Akustik mi? Akustik olsun isterim. Çok güzel. Ne, hangi şarkı var aklınızda? Ben aynı şarkı var benim çünkü demin tam dinleyemedim. Tamam. Sweet Home Alabama. Tabii siz seslendirelim. Onu ben de eşlik edebilir miyim? Tabii siz de. Zaten onu isteyeceğiz. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Hanımefendi, bu akustik güzel de biraz elektronik bir şeylere ne dersiniz? Elektronik sever misiniz? Alo. Alo. Bana mı dediniz? Evet, elektronik bir şeyler sever misiniz? Sevim. O zaman size yepyeni bir şarkı. Spekülatör, spekülatör. Spekülatör, spekülatör. Spekülatör, spekülatör. Alo? Spekülatör, spekülatör. Alo? Alo? Alo? Alo? Spekülatör, spekülatör. Alo? Alo? Alo? Spekülatör. Hanımefendi kaybetti dinleyeceğim. Evet, gerçekten de bence Fahir, istersen bir başka telefon alana kadar senden bir Akdeniz Akşamları dinleyelim, ne dersin? Tabii. Telefonumuz 210-30-30, akustik saate devam ediyor ve Fahir akustik şarkılarınız ediyoruz. Aynen, akustik şovlar. Beraber seslendirelim mi? Tabii ki, çok hoş bir crunch bestesi. Akdeniz Akşamları ve başka olmuyor. Ele bir yıla aylardan sen muziysen. Çocuklar, günaydın. Aa, merhaba, kimle görüşüyoruz? Hüsnü ben. Hüsnü Bey, programımız böyle keyifli, rahat bir programdır. Hiç bozmak istemiyorum, eskilerden bir şarkı istiyorum ben. Tabii ki. Nothing Sells Matters çok güzel bir tercih. Akustikte bir mi? Onu Fahir'e istiyorum. Şu anda çalabilir misiniz? Tabii ki. Geçin müsaadenle. Size Zülfü'den bir şeyler çalsak? Sevgili Zülfü'den. O size kalmış. Peki. Benim bir alakası yok. O zaman isterseniz biz isteğinizi yazdık. Programımızı. Nothing Sells Matters. Süresi içinde onu da çalmaya çalışacağız. Evet. İsterseniz Akdeniz Akşamları'nı sizin için gelsin. Kime armağan etmek istersiniz bu şarkıyı? Ben tüm radyo çalışanlarına çok güzel armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hatta kalayım, ben kapatabilir miyim? Sevgiler. Hatta kalın veya kapatın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Kapatıyorum. Evet, o zaman Hüsnü Bey için gelsin. Sevgili Akdeniz Akşamları. Hayır, ben hattaydım. Akdeniz Akşamları. Bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka. Sahilde Fahir, çift ses yapalım. Okey. Kanon yani. İnsanlar. Abi dinleyicimiz varmış. Abi dinleyicimiz. Günaydın efendim. Efendim merhaba. Merhaba, üç ses yapar mısınız bize? Alo. İsminiz de Yıldırım mı? Yıldırım efendim. Yıldırım 3 ses. Hazırsanız. Sözleri biliyorsunuz herhalde. Hangi şarkı? Aynı şarkı. Baştan alıyoruz. 2, 3. Akdeniz Akşamları bir başka, bir başka oluyor. Oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Ben çok teşekkürler, görüşmek üzere. Teşekkür ederim, iyi günler. Evet. Döndüm daldan düşen kuru yaprağa. Evet sevgili. Güneyleri. Evet. Akustik saati gerçekten bomba gibi şarkılarla devam edeceğe benzer. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın. Alo. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Seçil ben. Seçil Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Seçil Hanım, buyurun. İstanbul'dan arıyorum ben. Merhaba, ne güzel. Ne yapıyorsunuz şu anda? İşe gitmek için hazırlanıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Mobilya sektöründeyim. Dinlerler, dinlerler. Sektörde dinlerler. Ne yapıyorsunuz mobilya sektöründe? Satış üzerine. Satış üzerine, evet. Ne kadar güzel. Ne güzel. Evet. O zaman size hoş eskilerden, sevgili Zülfü'den bir... Olur, çok sevinirim. Kimler olur. Geldi, kimler geçti diyelim mi? Ayşe pek bence şey de olabilir son dönemde. Ne dersin, sarı laleler? Çok hoş. Hem çiçek pazarı... Bence Seçil Hanım'a bırakalım. Ben Masal Fuat Özkan'dan sarı laleler diyorum o zaman. O zaman sizin için geliyor sarı laleler. Kula gazeler öndüm rüyamda. Laleler aldım çiçek pazarında. Bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Alo, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Özcan ben. Özcan Bey, hoş geldiniz. Özcan Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim. Harika bir program yapıyorsunuz çocuklar, tebrik ederim. Size layık. Elinize ayağınıza sağlık. Elinize ayağınıza ve tabii ki yüreğinize sağlık. Sizin de dilinize sağlık, bizi aradınız. Sizin dilinize ve böbreklerinize. Böbreklerinize sağlık. Harika bir program yapıyorsunuz, önce onu belirteyim. Ankara'dan arıyorum ben. Hoş geldiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Özcan Bey? Efendim? Ne işle uğraşıyorsunuz? Dulum. Evet. Dul derken yani eşinizi öldürdünüz ve şu anda hapiste hayır. Yok. Evliyim şu anda. Bir kere en başta onu netleştirdim. Nereden arıyorsunuz bizi? Ankara'dan arıyorum. Anladım çok güzel. Şimdi şöyle istek dul saatimiz derken bu. Derken eşiniz mi sizi boşadı, siz mi eşinizi boşadınız? Karşılıklı anlaşarak. Boşandınız. Çok önemli değil, tatsız konular bölmek anladım. İstemiyorum. Keyifli gidiyor çünkü program. Çok keyifli gidiyor, yüreğinize sağlık. Var mı şimdi başkası hayatınızda? Sıradaki şarkı diyeyim ben. Efendim? Hayatınızda birisi var mı şu an? Hayatımda birisi var, evet. Onun için gelsin. Peki akustikle, içinde akustik geçen bir cümle kurar mısınız? Tabii. Kamyonumda akustik taşıyorum. Evet. Burada kargocu olarak kurdum cümlemi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyoruz. O zaman sevgili Alışan için gelsin. Değerli dost. Knocking on heaven's door. Knock knock, knocking on heaven's door. Knock knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Knock knock, knocking on heaven's door. Oh, oh. Bir telefonumuz daha var. Günaydın efendim. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Aycan bir misin? Efendim? Aycan. Aycan. Ne ile ne, en son ne harfi var? Ni de yanlış oldu. O zaman anlıyorum. Biz size kısaca Caniko diyelim. Çok güzel programınız. Evet. Teşekkürler. Değişik şarkılar çalıyorsunuz. Evet. Sıradaki şarkıyı istiyorum ben. Kim için? Biraz sizi tanıyalım. Aycan Bey. Hanım. Ben çalışıyorum. Şu anda işe gitmek ne için hazırlanıyorum. Kargoç. Şehir için mi, şehirler arası mı? Şehir için kargocusuyum ben. Su mu satıyorsunuz? Hayır, kargocuyum. Paket götürüyoruz, getiriyoruz. Sizin, mesela size gelen paketleri hep bizim gibiler getiriyor işte. Siz ve sizin gibiler diyebilir evet, miyiz? Siz evet. Ve sizin gibiler için gelsin o zaman. Siz ve sizin gibiler. Tüm kargocular ve şu anda tüm yolda olan arkadaşlarım için istiyorum. Peki bir şey soracağım. Siz Antalyalı mıydınız Aycan Hanım? Antalyalıyım, evet. O zaman ne dersiniz? Akdeniz. Çok hoş. Akşamları bir başka. Hele bir de akşamlar Temmuz ise bambaşka. Yalnız akşamlar değil, aylardan olacaktı. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın. Son telefonumuzu alıyoruz. Son istek şarkıları, istek saatimizin sonuna geldik. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Arda ben. Arda Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Arda Bey, efendim? Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Hukuk bölümünde okuyorum. Hukuk mu? Üçüncü sınıfta. Hukuk dediniz değil mi? Üçüncü sınıfta okuyorum. Üç. Ailemle kalıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Her sabah sizi dinliyorum. Evet Arda. Artık bir yeni bir alışkanlığınız var diyelim. Biz sizin için artık bir alışkanlığınız diyebilir miyiz? Aynen öyle, yani her sabah şey yapıyorum. Her sabah alışkanlık oldu, dinliyorum. Arda, kız arkadaşın var mı? kız arkadaşım vardı, şu adı anda ne? Yok. Çok okullara girmesin ki. Niye? Niye? Yavanlığın yüzünden terk mi edildin? Yani çok tatsız bitti biraz ondan. Nerede bitti ilişkiniz? Kızılay'da bir kafe. Kızılay'da bir kafe. Kızılay'da kafe. Nerede başlamıştı? Yine meşrutiyette bir kafeyle başlamıştı. İşte bakın. Demek ki ilişki nereye doğru? Ulusa doğru gidiyor. Halbuki Çankaya'ya doğru gitse o ilişki çok güzel olurdu. Ama Ulusa doğru giderse olmaz. Saman Pazarı'nda biter o. Saman Pazarı'nda. İşte her bak meydan ilişki. Yani sevgili Arda. Çankaya'ya doğru gitse Çankaya biliyorsun güney. Daha devam et. Yani sıcak yerlere doğru gidiyor. Nereye gidecek? Akdeniz. Ben zaman çok vaktini sağlamayayım. Arzu için bir şarkı istiyorum akşam ben. Hoşçakalın Arda. Devam et. Ali'nin müziğini istiyorum ben. Ali'nin müziği gülmek için tabii, çok hoş, evet, çok hoş, çok güzel düşündün. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz Arda. Ciğerine sağlık Arda, çok teşekkürler. Hadi bakalım. Gülmek için yaratılmış yazar yaşlar ye. Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye. Sevmesi Oktay nerede ya? Oktay niye şey? Bakma sakın gözlerime. Oktay, sevgili Oktay için geliyor. Kahvaltı mı yapıyorsun sen, neredeydin? Abi ben dışarıdaydım ya, çok güzel geliyordu sesiniz. Ne oldu, gözlerin kızarmış Oktay? Senin sesin de güzeldi, sen niye katılmadın şey? Doğru. Keşke çok katılsaydın abi, çok keyifli programdı ya. Bu akustik saatini her cuma yapıyoruz. Her biz cuma olacak mı bu program yoksa? Bilmiyorum. Nasıl olacak? Yani ya şimdi her hafta değişik bir kompozisyon düşüyoruz. Bu hafta akustik, hafta elektronik 80'ler diye bir şey yapacağız. İsterseniz Fabrika Kızı'yla veda edelim. Bence de güzel olur. Bitiş bak. Gün doğarken sabah kız geçer kapımdan dönüp kaybolur başında yorgunca. Önümüzdeki hafta yine akustik saatinde görüşmek dileğiyle. Sanki kendini çağırdım. Fayruç ve Fahim İşan'ın akustik saatinden hepinize hoşçakalın diyoruz. Güzel bir hafta sonu dileyelim. İster bir de içmeyen kocası, Tanrı verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Akustik saatinde istek şarkılarınız için bize her zaman arayabilirsiniz. Bunun dışında istek şarkılarınız bize elektronik postayla, e-postayla da ulaştırabilirsiniz. E-posta adresimiz akustik saati et radyo otu ama otu diye yazılıyor. com.com.tr diyoruz. Bu yere diyorsun ister. Orada hemen hatırlatalım. Akustik Showland akustik saati aynı zamanda Kızılay'da Barakuda Kafede her her perşembe geçmişten günümüze Türk popunun en iyileriyle sizlerle. Böyle bir olsun ister bir içmeyen kocası, ölmeyse geçinir diyar. Olay lolay lolay lolay lolay lolay lolay lolay lolay lolay lolay. Evleri lambaları yanıyor. Evet, akustiğinde evet, akustik şovlandında sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek. Tekrar hatırlatalım. Barakuda Kafe. Barakuda Kafe'de perşembe geceleri 22'de programımız var. Herkese bekliyoruz, tüm sevenleri. Üç Hürel adıyla çıkıyoruz. Biraz da makyaj yapıyoruz. Bunlara ne oldu, kemoterapi mi görüyor diyenler şey yapmasınlar, şaşırmasınlar. Güzel bir geçsin cuma gününün geri kalanı sevgili dinleyiciler. Artık nasıl geçecekse. Haftasını deyince artık o da böyle bir manyak gibi bir şey olun. Pazar günü toparlayın. Pazartesi sabah buluşalım yine. James'le veda ediyoruz sizlere. James mi? Ya ne zannettim. Sevgili Zülfiye ne oldu? Bu Radyo Radyonuz'da hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.